waza wewe, mtoto mzuri na yokupenda sana, watoka wapi? Kila siku misilali na kuwaza wewe, mtoto mzuri na yokupenda sana, watoka wapi? Niambie kule kwenu wewe unakotoka, niweze kufika nione wazee wako, niwafahamu. Niambie kule kwenu wewe unakotoka, niweze kufika nione wazee wako, niwafahamu. Siku misilali na kuwaza wewe, mtoto mzuri na yokupenda sana, watoka wapi? Kila siku misilali na kuwaza wewe, mtoto mzuri na yokupenda sana, watoka wapi? Niambie kule kwenu wewe unakotoka, niweze kufika nione wazee wako, niwafahamu. Niambie kule kwenu wewe unakotoka, niweze kufika nione wazee wako, niwafahamu. Nakuomba na mie kwenu ni wape, nije ni waone wazazi wako. Hata kwa ndege mimi nitafika, nione kwenu na kutoka kwa wazazi wako. Nambie kweli. Nakuomba na mie kwenu ni wape, nije ni waone wazazi wako. Hata kwa ndege mimi nitafika, nione kwenu na kutoka kwa wazazi wako. Nambie kweli. Sura yako kwangu yanipa taabu sana, mwendo wako kwani wanifanya nikupende. Tabia zako sio za kuudhi watu, nifanye nini na wewe watoka wapi? Nambie kweli. Sura yako kwangu yanipa taabu sana, mwendo wako kwani wanifanya nikupende. Tabia zako sio za kuudhi watu, nifanye nini na wewe watoka wapi? Nambie kweli. Nambie kweli mama, watoka wapi? Watoka wapi mama, watoka wapi? Nambie kweli mama, watoka wapi? Nambie kweli mama, watoka wapi? Ha ha ha. Oh!